Gojki 3 w Sopocie. Pierwsza część słuchowiska w sobotę po 19. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Piątek, 9 dzień sierpnia i właśnie wybiła godzina 6. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. To było dobre spotkanie, mówi Ryszard Petrum. On i inni politycy Polski 2050 rozmawiali z ministrem finansów o zmianach w składce zdrowotnej. Niewybuch znaleziony w centrum Szczecina, zabezpieczony, czeka na saperów. Na czas ich akcji okoliczni mieszkańcy muszą się ewakuować. Taniec uliczny na igrzyskach w Paryżu z polskim akcentem. DJ z Krakowa zagra podczas rywalizacji w breakingu. Będą kolejne rozmowy robocze w sprawie reformy składki zdrowotnej. Wczoraj rozmawiali o tym z ministrem finansów politycy Polski 2050. Ich propozycja zmian to obniżka składki zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników na etacie. Ryszard Petru mówi, że obie strony są gotowe do kolejnych negocjacji. Spotkanie było bardzo dobre, w dobrej atmosferze. Mówiliśmy się, że będziemy teraz pracować na roboczo, bardziej na poziomie Excela, konkretnych rozwiązań, tak aby w ciągu najbliższych tygodni wypracować dobre rozwiązanie dla wszystkich ludzi aktywnych, zawodowych w Polsce. Posłowie Polski 2050 liczą, że ostateczny projekt uda się przygotować do końca sierpnia. Propozycja Polski 2050 to zryczałtowane kwoty składki zdrowotnej w wysokości 4, 7 i 9,4% liczone od średniego wynagrodzenia. W praktyce ma to być 300, 500 i 700 zł. Koszt takich zmian posłowie oszacowali na 30 miliardów złotych. Z kolei propozycja Ministerstwa Finansów obejmuje wyłącznie przedsiębiorców i miałaby kosztować 4 miliardy złotych. W przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej ma to być 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. Na 9 zaplanowano ewakuację mieszkańców domów i bloków przy 9 ulicach w Szczecinie. Przyczyną jest bomba lotnicza znaleziona wczoraj przy ulicy Wierzbowej. Niewybuch z czasów II wojny światowej zlokalizowała ekipa remontowa. Znalezisko jest zabezpieczone i czeka na przyjazd saperów. Mieszkańcy Wierzbowej i 8 innych przyległych ulic będą musieli na czas akcji wojska opuścić domy. 700 zgłoszeń odebrali do wieczora strażacy w związku z burzami. Najwięcej mieli ich w województwie śląskim, ponad 400. Działania polegały na usuwaniu powalonych drzew i zerwanych gałęzi, a także wypompowywaniu wody z ulic i piwnic, mówi rzecznik strażaków Karol Kieszkowski. Mieliśmy też charakterystyczne zdarzenie w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim. Miała miejsce prewencyjna ewakuacja obozu harcerskiego pod namiotami. Nikomu nic się nie stało, to wszystko jest związane z procedurami bezpieczeństwa. W sumie ewakuowano zapobiegawczo 2 obozy harcerskie, łącznie 65 harcerzy i 14 osób z kadry. A Wilno rezygnuje z papierowych biletów w komunikacji miejskiej. Od przyszłego miesiąca do kupienia będą tylko bilety elektroniczne. Od września bilety w Wilnie będzie można kupić tylko za pomocą karty bankowej lub smartfona. Litewska stolica nie dysponuje bowiem automatami do ich sprzedaży. W autobusie będzie można skorzystać ze specjalnych czytników, które mogą obsługiwać płatności bezdotykowe. Wileński magistrat wskazuje, że taki sposób zakupu biletu komunikacji miejskiej będzie prostszy i wygodniejszy nie tylko dla mieszkańców miasta, ale też turystów. Po udostępnieniu tej formy płatności papierowego biletu nie będzie można już kupić u kierowcy. W ubiegłym roku w ten sposób za przejazd wileńską komunikacją miejską zapłaciło nieco ponad 5% pasażerów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Dwugodzinny strajk na wielu płatnych plażach we Włoszech zapowiedziała część ich najemców. To będzie łagodna forma protestu, zapewnili przedstawiciele branży. Między 7.30 a 9.30 nie otworzą parasoli i nie rozstawią leżaków w proteście przeciwko impasowi w rozmowach z rządem na temat koncesji. Wygasły one w zeszłym roku. Nie było jeszcze dotąd takiego strajku we Włoszech, gdzie wolne, bezpłatne plaże należą do rzadkości. Taniec uliczny na Igrzyskach Olimpijskich z polskim akcentem. Marcin Przeplasko, znany jako Plasz, to pochodzący z Krakowa DJ, który zagra podczas dzisiejszej rywalizacji w breakingu. Jak mówi, przed nim stoi odpowiedzialne zadanie. Dla mnie najważniejsi są tancerze, którzy są przede mną i moją odpowiedzialnością jest dać im odpowiednią muzykę i odpowiednią energię. Nieważne, czy to będą Igrzyska w Paryżu, czy to będzie jakikolwiek inny event. To debiut tej dyscypliny na Igrzyskach Olimpijskich. Marcin Przeplasko dodaje, że na to wydarzenie patrzy z nadzieją. Liczę, że ludzie po prostu też się będą fajnie bawili, dobrze odbiorą breaking i będzie po prostu bardzo fajny klimat. Zawodnicy zaczną rywalizację chwilę po godzinie 16, a my więcej o tym opowiemy w porannym. Zapraszamy do Trójki przed 7. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie na ogół będzie dziś małe i umiarkowane, co sugeruje słoneczny dzień, ale będą też wyjątki. Miejscami to zachmurzenie będzie wzrastało do dużego, a to może oznaczać przelotne opady deszczu, na wschodzie również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i miejscami nad morzem do 27 na zachodzie kraju. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, wiać będzie z kierunków zachodnich, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale i przewiduje się stały stan ciśnienia. Na zegarach 5 po 6. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy w piątek i rozpoczynamy audycję poranną. Akcent olimpijski z serwisu będzie dziś ważnym punktem, także właśnie w porannym zapraszamy. Breakingu, nie breakdance'u, to ważne, a szczegóły oczywiście przed godziną 9. Dzień dobry. She just don't care. You know she just don't care. 'Cause I am always where I need to be. And I always thought I would end up with you. And I surely do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. To be a hummingbird, whispers in her ear. Oh, now you know I just don't care. Rozpoczynamy piątek, rozpoczynamy 9 dzień sierpnia, czyli dzień, który następuje po czwartkowej rywalizacji olimpijskiej. No tak, Igrzyska Olimpijskie wyznaczają nam rytm dni i tygodni w ostatnim czasie, ale niedługo taka sytuacja będzie się utrzymywać, no bo przecież już w niedzielę zakończenie tegorocznych Igrzysk Olimpijskich, więc no nie powiedziałbym, że czekamy na to zakończenie, raczej nie jest to wyczekiwany moment. Prawda? Fajnie by było, gdyby trwały te igrzyska o wiele dłużej. I o nich będziemy oczywiście mówić w porannej audycji. Wciąż jest to jeden z najważniejszych tematów. No wczoraj chociażby Amerykanie, prawda, w koszykówce najedli się strachu, ale ostatecznie wygrali w półfinale z Serbami, a na stadionie lekkoatletycznym swój pierwszy od lat złoty medal wywalczyła reprezentacja Pakistanu, a konkretnie w rzucie oszczepem pan Nadim zagwarantował 11 w historii medal olimpijski Pakistanowi, 4 złoty. Przypomnę, to kraj liczący 240 milionów mieszkańców. Jak to się dzieje, prawda, że Azja Południowa niespecjalnie lubi sport i tymi medalami licznymi nie może się mimo tak licznych populacji pochwalić. Będziemy mówić o igrzyskach w studiu Igrzysk Olimpijskich kilkanaście minut po siódmej, ale też w ramach audycji porozmawiamy o breakingu, czyli o rywalizacji w breakdance'ie. No i tutaj od razu adnotacja. konotacja. Breakdance to taka nazwa robocza. Raczej uczestnicy takiej rywalizacji czy osoby zajmujące się tym tańcem ulicznym nie lubią określenia breakdance. Więc będziemy mówić o breakingu. O! Z okazji Dnia Miłośników Książek porozmawiamy dziś o tajnikach pracy osób, nazwijmy to kluczowych, często nieco anonimowych, a jednak odpowiadających w dużej mierze za sukcesy wydawnictw oryginalnie obcojęzycznych, bo o tłumaczach i tłumaczeniach, a może przekładach, bo to też jest kwestia lingwistyczna do wyjaśnienia. Będziemy mówić nieco po godzinie ósmej, ale zajrzymy dziś także jeszcze w pierwszej godzinie naszego spotkania do Chin, a to w związku z fentanylem. Niespodzianka? Być może. Fentanyl na pewno jest jednym ze słów tego roku. Niestety. Dużo się o nim mówiło w ostatnich miesiącach w kontekście amerykańskim, także w kontekście polskim, ale chiński wątek raczej nie był na pierwszym planie w tym dyskursie. Dziś będzie w audycji porannej w Trójce. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Zły mnie ponoć gdzieś tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, tym czeka na finał. I potem płacz i krzyk, i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinno miałam być na szykły bat. Myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alerty LCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk, i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja nie winno miał. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Farewell. White Lies w Trójce. Mamy 17 minut po szóstej. Przegląd prasy. A dziś o problemie zbyt ciepłych nocy czytam na portalu Forsal i przyznam się, że zainteresował mnie ten temat, bo akurat niezbyt taką wyspaną noc mam za sobą. Być może nie było to związane z wysoką temperaturą, ale może być, zwłaszcza w przyszłym tygodniu, gdy te upały mają do Polski powrócić. No więc, wzrost liczby bardzo ciepłych nocy utrudnia regenerację organizmu po codziennym upale i zakłóca sen, co może prowadzić do kryzysu zdrowia publicznego, wykazała analiza niezależnej grupy naukowców zajmujących się wpływem ocieplenia na życie ludzi Climate Central. Jak podkreślają autorzy opracowania, w związku z ociepleniem klimatu 2,5 miliarda ludzi na świecie doświadcza przeciętnie co najmniej dwóch dodatkowych tygodni w roku, w których temperatury w nocy przekraczają 25 stopni Celsjusza, a około miliarda ludzi co najmniej dwóch dodatkowych tygodni w roku, gdy temperatura nocna wynosi powyżej 18 stopni Celsjusza. Gdzie jest na tej mapie Polska temperaturowej? Otóż Polska należy do państw, w których zmiany klimatu przyczyniły się do zwiększenia liczby dni z minimalną temperaturą w nocy wynoszącą ponad 18 stopni o nawet 2 tygodnie w roku. Dlaczego te 18 stopni jest tutaj tak ważne? Otóż autorzy publikacji przypominają, że za optymalne dla długości i jakości snu uznaje się spanie właśnie w temperaturze 18 stopni. Chociaż organizacja Sleep Charity z Wielkiej Brytanii za idealną temperaturę pokojową dla snu uważa przedział od 16 do 18 stopni, a amerykańska organizacja National Sleep Foundation wskazuje, że optymalna dla dobrej jakości snu jest temperatura pomiędzy 15,5 stopniami a niemalże 20. Sen krótszy czy złej jakości ma wiele negatywnych skutków dla zdrowia fizycznego i psychicznego. i tutaj wyliczone są te negatywne skutki, to między innymi nieprawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, niekorzystne skutki sercowo-naczyniowe, ryzyko raka, cukrzycy, problemy ze zdrowiem psychicznym, zachowania samobójcze oraz krótsza średnia długość życia. Dowody naukowe wskazują, że ryzyko zgonu w dni z ciepłymi nocami jest o 50% wyższe niż w pozostałe dni i to wykazują autorzy analizy z Climate Central. Poważnie się zrobiło. No to może mają Państwo jakieś pomysły sprawdzone na nocne ochłodzenie? Jak poradzić sobie lepiej w te ciepłe, upalne noce? No a takie przecież czekają nas w najbliższych dniach. Co zrobić, by było nieco chłodniej? No i by ten sen był nieco lepszy, by wypoczynek był zdrowszy. No i by nie było dla jednostki ryzyka pogorszenia zdrowia, no bo to zdrowie publiczne zagrożone pewnie i tak będzie. Oczywiście odpowiedzi na takie pytania oczekuję pod numerem telefonu 2 2 i 7 3. A teraz przechodzę do portalu BBC. Portal BBC pisze rzecz jasna po angielsku, a ja będę na bieżąco Państwu ten artykuł tłumaczył i to też nie jest przypadek. Taki eksperyment może się dziś przydać jeszcze w porannej audycji, w rozmowie z tłumaczem książek po godzinie 8. No więc na BBC piszą o dwójce astronautów, którzy polecieli w kosmos na 8 dni, a mogą zostać tam nawet do 2025 roku. Dwójka amerykańskich astronautów była wysłana na misję testową na Międzynarodową Stację Kosmiczną 5 czerwca. No i mieli wrócić w ciągu kilku dni, ale niestety nie poukładało się to tak, jak powinno. Nie poukładało się to zgodnie z planem. Tak naprawdę Barry Batch Wilmore oraz Sunita Williams wciąż są na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A przecież minęły już niemal 2 miesiące. Ta para astronautów teraz oczekuje jakichś rozwiązań, bo grozi jej to, że będzie całe lato spędzała w kosmosie, a być może nawet święta i nowy rok. Pan Wilmore ma 61 lat, pani Williams 58. No i oni polecieli Boeingiem Starlinerem na stację kosmiczną. To był taki pierwszy lot tego typu z ludźmi na pokładzie. Chodziło o to, by przetestować różne rzeczy przed kolejnymi, bardziej regularnymi tego typu misjami. No ale pojawiły się problemy ze sprzętem. W skrócie mówiąc, te problemy uniemożliwiły im szybki powrót na Ziemię. No i jaki jest plan? Bo to jest ważne. Taka opcja, która jest teraz brana pod uwagę, choć wciąż oficjalnego planu nie ma, to opcja, w której ta dwójka astronautów będzie podłączona do misji, która ma we wrześniu polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a wracać w lutym 2025 roku, co oznaczałoby, że ponad pół roku spędziliby w kosmosie pan Wilmore i pani Williams, choć mieli spędzić tam dokładnie 8 dni. No nie wiem, czy to jest pozytywna informacja dla nich. Być może tak, być może takie były ich marzenia. A ja zapytam Państwa, co w takim razie robić w kosmosie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez pół roku? Jakie zajęcia mogą sobie znaleźć, by jakoś przetrwać ten czas? Oczywiście, ja rozumiem badania naukowe, ale przecież kto by się zajmował cały czas badaniami naukowymi? Może pasjans, może szachy? 2 2 i 7 3. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury. Ale teraz siedzę w warsie z kubkiem pociągowej lury, bojąc się, że nie zapomnę nigdy woni twojej skóry. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Gdzieś po

No tak, wieczorem nie zobaczymy słońca. Nie, nie mówię o tym, że słońce zajdzie, tylko o tym, że będzie duże zachmurzenie. Mogą wystąpić też burze, to konkretnie na krańcach wschodnich kraju. Mieszkańcy części Podkarpacia mogą się dziś nawet spodziewać SMS-ów z alertem RCB. Temperatura, dopytują Państwo, odpowiadam, od 22 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i miejscami nad morzem do 27 na zachodzie kraju. O tłumaczeniach dziś słów co najmniej kilka czeka nas w porannej audycji. No to tłumaczymy na rozgrzewkę. Rain on the Concrete, tak o Hemingwaya, oraz Idź swoją drogą od Fleetwood Mac wybrzmiały przed pogodą w Trójce. Po pogodzie zagra Barnim, I'm Wondering, albo może bardziej I Feel Lost. Co robisz rób z głową, zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste, każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian, bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko, postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą, jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Dwadzieścia trzy minuty do siódmej. W Trójce teraz Fabiada Paladino wystąpi, a za kilka minut przeniesiemy się do Chin w związku ze wstrzymaniem przez ten kraj eksportu komponentów do produkcji fentanylu. Sprawa ma oczywiście zasięg międzynarodowy. All of my cool, slow summer's evening. Fentanyl. Ile razy słyszeliśmy tę nazwę narkotyku w ostatnich miesiącach? Fentanyl, słowem roku, a na pewno jednym ze słów roku niestety. I wraca także dziś przy okazji informacji z Chin. Te wstrzymują eksport komponentów do produkcji fentanylu, wstrzymują eksport do Meksyku, ale sprawa łączy się z amerykańskimi wyborami prezydenckimi. O szczegółach opowie nasz azjatycki korespondent Tomasz Sajewicz. Tomek jest w Malezji, ale skoro mówimy o Chinach, to Xiao Hao. Xiao Hao, dzień dobry i rzeczywiście tutaj już wczesne popołudnie. Dlaczego to jest sprawa ważna? Dlatego, że no, Chiny są takim hubem produkcyjnym nie tylko wszelkich możliwych dóbr, ale okazuje się, że także i komponentów do produkcji narkotyku, tego, który wspomniałeś, najbardziej niebezpiecznego, który już w 2019 roku eksport komponentów i samego fentanylu z Chin do USA został wstrzymany, ale Chiny, jak to Chiny, otworzyły, zamykając okno, otworzyły furtkę czy też lufcik i zaczęły eksportować komponenty do produkcji tego narkotyku do Meksyku. Z czym się Meksyk w USA kojarzy? Oczywiście też między innymi, nie tylko, ale między innymi także z gangami, które właśnie zajmują się produkcją narkotyków i no, Stany Zjednoczone chciały wówczas, żeby narkotyk zniknął w ten sposób, albo przynajmniej jego produkcja została znacznie zmniejszona w Stanach Zjednoczonych dzięki wstrzymaniu eksportu, a okazało się, że tak się nie stało. Teraz rzeczywiście wspomniałeś o tym, że zbliżają się wybory prezydenckie i to też jest kontekst, w którym można te decyzje Chińczyków rozpatrywać, a nawet powinno się, dlatego że kilka miesięcy temu, pod koniec ubiegłego roku, prezydent Xi Jinping rozmawiał z Joe Bidenem, który prosił go właśnie o tę decyzję, o wstrzymanie eksportu do Meksyku komponentów do produkcji fentanylu. Ta decyzja zapada dopiero teraz. Eksport będzie oficjalnie wstrzymany od 1 września. To wszystko już tak powiedzmy w przeddzień wyborów prezydenckich, a jak się okazuje Amerykanie, 44% kierując się wyborem na kogo zagłosują, zagłosują też na takiego kandydata, który będzie prowadził ostrą politykę antynarkotykową w USA, więc to jest odbierane także jako ukłon w stronę Kamali Harris. No właśnie, Kamala Harris wspierana przez Xi Jinpinga, choć wydawałoby się, że... Tak daleko bym nie spekulował, okay, ale no rzeczywiście... Bo to mocne słowa, ale no, w każdym razie sugeruje to, że woli chiński przywódca Kamala Harris od Donalda Trumpa. Taka pierwsza myśl byłaby odwrotna, tak mi się wydaje. No właśnie, ale czy ty się dziwisz? Bo powiem ci szczerze, że rzeczywiście Xi Jinping miał już do czynienia oczywiście z Donaldem Trumpem i przypomnę tobie i państwu, że to właśnie za prezydentury Donalda Trumpa de facto rozgorzała i wojna handlowa między Chinami i USA, a przede wszystkim relacje między obu państwami no, były epoką lodowcową. Mi się wydaje, że Xi Jinping, który wyrósł oczywiście w kulcie jednostki, pochodzi z Chin, gdzie wszelkie możliwe najwyższe funkcje w państwie piastują oczywiście mężczyźni. Wydaje mu się pewnie, że Kamala Harris będzie słabszym przeciwnikiem. No, pewnie się pomyli. Dziękujemy ci, Tomku, za te relacje na temat fentanylu i tych relacji przedwyborczych chińsko-amerykańskich, ale powiedzmy jeszcze, zanim się pożegnamy, że za tydzień w niedzielę specjalna audycja z Azji, o Azji, twoja w Trójce. Och, uciekł nam już Tomek. No to ja powiem, że za tydzień, w niedzielę, specjalna azjatycka audycja właśnie Tomka Sajewicza w Trójce. Mamy kwadrans do siódmej. Mówiliśmy już dzisiaj o eksporcie do Ameryki Północnej z Chin, a teraz powiemy o eksporcie z Ameryki Północnej do Paryża. Bo z amerykańskich ulic na paryskie salony po raz pierwszy w historii Igrzysk Olimpijskich przywędrował breaking. Dzisiaj odbędą się zawody w breakingu, właśnie pierwsze z udziałem B-Girl. Ale szczegóły tego akurat stwierdzenia powiemy za chwilę. Czym jest breaking? No, rzecz jasna to styl tańca ulicznego, popularnie nazywany też breakdance'em. No ale breakdance to taka nazwa robocza raczej. Ale tu się zatrzymajmy na razie, bo jak się okazuje, właśnie ta nazwa ma znaczenie, o czym mówi Marcin Kostek, Kost Astrobreak. Prawdziwa, oryginalna nazwa to breaking, a osoby tańczące to b-boya albo b-girl i raczej wszyscy tańczący ten właśnie taniec lubią posługiwać się taką oryginalną nazwą, jak ona powstała, dlatego konkurencja na olimpiadzie nazywa się także breaking. No właśnie, breaking i w tym breakingu będą rywalizować bardzo młodzi skądinąd sportowcy o medale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Tak zdecydował MKOL, tak zdecydowały władze ruchu olimpijskiego po to, by młodzież do Igrzysk Olimpijskich przyciągać. Zainteresowanie w kontekście kibiców, zainteresowanie w kontekście sportowej rywalizacji także ma się zwiększyć dzięki przyłączeniu breakingu do programu Igrzysk. Podobnym ruchem było włączenie chociażby skateboardingu, surfingu czy jazdy na BMX-ach. No i te zawody breakingowe rozpoczną się dziś o 16:00. Ich przebieg tłumaczy Dawid Rostkowski, czyli B-Boy Minigun. Mamy jedną osobę po lewej, drugą osobę po prawej. Jedna osoba robi wyjście mniej więcej, załóżmy, około 30 sekund. Druga osoba robi swoje wyjście 30-sekundowe i te dwa wyjścia podlegają ocenie sędziów. I ta ocena sędziów tutaj jest kwestią sporną, bo zdaniem środowiska tancerzy, a przynajmniej znacznej części tego środowiska, breaking to nie sport, a sztuka i nie powinien być oceniany, a jeśli już, to w formie takich ulicznych rywalizacji, raczej spontanicznych, ocenianych przez widzów występów, a nie przez sędziów, z klasyfikacją, z punktami i z przyznawaniem medali na Igrzyskach Olimpijskich. Ja całe życie tańcząc breaking podchodziłem do niego bardziej sportowo, zaczynając od przygotowania po same treningi, odnowę biologiczną, także ja się bardzo cieszę, szczególnie, że może to otwierać drogę młodym tancerzom. No więc mamy też zdania z drugiej strony. Te zdania są podzielone, ale bez wątpienia breaking przyciąga zainteresowanie do Igrzysk Olimpijskich, albo inaczej, przyciąga zainteresowanie. Igrzyska przyciągają dziś wielu osób zainteresowanie do breakingu. B-Boy Minigun zauważa, że to powiew świeżości w świecie olimpijskiego sportu. Igrzyska w pewnym sensie potrzebują odświeżenia i myślę, że te dziedziny, właśnie tak samo jak skate, tak samo jak surfing, to są dziedziny, które dla mnie osobiście bardzo odświeżają Igrzyska, bo przyznam się, że surfing i skate'ów oglądałem praktycznie całość i naprawdę mnie ekscytowały. Czy dzisiejsze zawody rzeczywiście będą ekscytujące? No o tym należy się przekonać samemu, choć pewnie w trójce jeszcze słów kilka w tych najbliższych dniach na ten temat powiemy. Na zachętę dla polskich kibiców dodajmy, że jednym z dwóch DJ-ów podczas rywalizacji będzie pochodzący z krakowskiej Nowej Huty Marcin Przeplasko, czyli Plesz. Mimo mainstreamowej imprezy mam nadzieję, że będzie jak na prawdziwych zawodach breakingowych dobry klimat, który się udzieli wszystkim. Mam nadzieję, że tancerze będą zadowoleni, my, prowadzący, sędziowie, jak i publika. A z publiki ma być sporo też znanych osobistości, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. No to będzie wyzwanie, jeśli pojawi się szalejący reporter jednej z amerykańskich stacji, czyli Snoop Dogg na zawodach breakingowych. No nie wierzę, że go tam nie będzie, a jeśli będzie, no to DJ-owi z Polski trochę ręce mogą